İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 12. programındayız. Bu hafta program konumuz İstanbul'da Levantenler. Konuğumuz ise kendisi de Levanten bir aileden gelen, Levantenler konusunda çalışan araştırmacı ve yazar Rinaldo Marmara. Hoş geldiniz Rinaldo Bey. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi konuyla ilgili biz Kansu ile kısa bir giriş yapıp biraz özetlemeye çalışacağız. Sonra sözü Rinaldo Bey'e bırakacağız. Evet, İstanbul Levanten cemaatinin kökeninde Bizans İmparatorluğu'na ticari sebeplerle yerleşen İtalyan kolonilerinin bulunduğunu biliyoruz. Denizci İtalyan Cumhuriyetlerinin halkları Amalfililer, Venedikliler, Cenevizliler, Pizalılar 10. yüzyıldan itibaren iki kıtanın kesişme noktasında kurulmuş olan bu kente İstanbul'a akmaya başlamışlar. Bu Levanten toplumunun dini, ticari ve kültürel hayatı İstanbul'da Galata'nın Cenevizlilere teslim edildiği tarih olan 1267 yılından itibaren giderek daha fazla Galata'da yoğunlaşmış. Bizans İmparatorluğu'nun Levanten ya da Latin cemaati 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından alınmasıyla dağılmış. Fethin ertesi gününden itibaren tarihinde ikinci kez. Fakat bu sefer onu oluşturan iki unsurun hukuki farklılığı göz önünde bulundurularak yeniden kurulmuş. Bu tarihten itibaren o zamana kadar farklı tabiyetlerden yabancıların oluşturduğu Latin cemaati, Osmanlı Latinleri ve Levanten terimiyle belirttiğimiz yabancı Latinler etrafında yeniden şekillendirilmiş. Tabi Tanzimat yeni bir sayfa açıyor Levantenlerin hayatında, değil mi Kansu? Evet, 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla İstanbul Latin cemaati için altın çağ olarak nitelendirilebilecek yeni bir dönem başlıyor. 1856'da ıslahat fermanı ve 1867 kanunuyla yabancılara gayrimenkul edinme hakkının verilmesi 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başına kadar İstanbul Latin cemaatinin veya Levantenlerin tarihlerindeki en parlak dönemini yaşamalarını sağlıyor. Şimdi bu kısa girişten sonra konuğumuz Rinaldo Marmara'ya dönelim. Rinaldo Marmara'nın bu konuda birçok kitap ve makalesinin yanı sıra son olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Osmanlı başkentinde bir Levanten semti Galata Pera adlı bir kitabı da bulunuyor. Rinaldo Bey, öncelikle şöyle başlayalım istiyoruz. Levanten'i bir tanımlayalım istiyoruz. Levanten ismi nereden geliyor? Levanten kime denir? İstanbul'un gayrimüslim tebaasından farkı nedir? Evet, ilk başta size tebrikler. Çok güzel özetlediniz yani. Her şeyi anlattınız. Bilmiyorum, şimdi ben tekrar bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi Levanten dediğiniz gibi 10. yüzyılda, yani ilk başta Venedikliler gelmeye başladı. Yavaş yavaş yani Pizalılar, Amalfililer yani İstanbul'a gelmeye başlıyorlar tabii ticaret için. O zaman tabii Venediklilerden başladı bu Levanten, ki doğu demektir, doğulu. Bunu niye yaptılar? Çünkü ayırt etmek için. Bir defa esas olarak Venedikliler, yani Venedik'te kalanlar, yaşayanlar ve Venedik'ten ayrılıp da doğuya gidenler, ticaret yapanlar. Tabii bu doğuya gelenler ticaret yapıyorlardı ve kolay para kazanıyorlardı. Biraz da tabii kıskançlık vardı. O zaman Levanten diyordu. Bunlar bizden değil, yani artık Venedikli değil de bunlar da Levantendir. Yani doğuda yaşayan, doğuda ticaret yapan. Bu bakımdan da kıskançlıktan da yani öte biraz da tabii bu kötü bir anlam taşıyordu Levanten ve bugüne kadar da devam etti. Yani Levanten dediğimiz zaman. Yani pek yani bu anlamda yani şey yapıldı, bu ayrım yapıldı. Tabii bir defa da Levanten bu genel olarak köküydü, nereden geliyorsa. Fakat aslında Levanten Herkes bir şeyler diyor tam olarak bilmeden. Bugün mesela Levantenleri gayrimüslimlerle karıştırılıyor. Yani Levanten bugün dedikleri çoğu da Ermeniler de Levantendir diyorlar. Rumlar da, Yahudiler de. Tabi o zaman herkes Levanten olduğu zaman da bir şey de bulmuş değiliz. Demek ki herkes Levanten diye yeni bir kavram meydana getirmeyiz. O zaman tekrar düşünelim yani kime Levanten delibi diyebiliriz diye. Ermenileri, Yahudileri, Rumları ilk başta bir ekart etmek lazım. Onlar tabii çünkü gayrimüslimdi zaten adlandırmaları vardı. O zaman kala kala ne oluyor? Latinler kalıyor. Şimdi bu Latinleri de incelediğimiz zaman bu şeydi yani Bizans İmparatorluğu'nda bir sorun yoktu. Hepsi yabancı hüviyetli kişilerdi. Yani Bizalılar, Amalfililer, Venedikliler, Cenevizliler. Sorun ne zaman başlıyor? 1453'te İstanbul'un fethiyle. O zaman ne oluyor? Tabii fetihte çünkü kaçanlar vardır. Nereye kaçtılar? Tabii en yakın adalara, Sakız Adası'na diyelim. Tabii onlar kaçanlar ve bir de kalanlar. Kalanlar 1 Haziran yani 1453'te yani fermanı aldılar. Fatih'in fermanını. Herkes o fermanı ayrıcalıklar olarak görüyor, onlara tanınan. Ben halbuki onu başka türlü okuyorum. O ferman Latin, Osmanlı Latin cemaatinin kuruluş belgesidir. Yani o tarihten sonra bir tane Osmanlı Latin cemaati kurulmuş oluyor. Ve ondan sonra tabii gidenler de ondan sonra yavaş yavaş dönmeye başladılar tekrar tabii ticareti için tekrar. Yani İstanbul'a dönmeye başlarlar. Ve onlar da yabancı hüviyetlerini yani koruyarak geldiler. Demek ki o tarihten itibaren ne oluyor? Latin cemaati ikiye ayrılıyor. Bir Osmanlı Latinleri, bir de yabancı olarak dediğimiz Latinler. O yabancı Latinler o zamanın kanunlarına göre yani bir seneden fazla Osmanlı İmparatorluğu'nda kalamıyorlar. Kaldıkları zaman yabancılık vasıflarını kaybediyorlardı ve bir daha da yurt dışına çıkamıyorlardı. Artık Osmanlı'da kalıyorlardı. Osmanlı tebaalıydı. Evet, bu peki. Kapitülasyonlarla bu müddet tabii uzatıldı yavaş yavaş. Yani bir sene, 10 sene iç nazar itibari alınmadı. Ve o tarihten sonra demek ki bu yabancı Levantenler veya Latinler de yani ortaya çıktı. Biz o zaman ben ne diyorum bu gruba? Levanten diyoruz. Çünkü eskiden de Levanten deniyordu. Yani tarihi bir isimdir bugün. Fakat önemli değildir. Bir topluluk Levanten midir değil midir? Önemli olan Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancıların meydana getirdiği bir cemaatin varlığını kabul etmektir. O cemaate ister Levanten deyin ister başka bir şey deyin hiç önemli değil. Peki burada hemen şu soru akla geliyor. İstanbul'da Levantenler Osmanlı döneminden bu yana nüfus olarak nerede daha yoğun olarak yerleşik bulundular ya da bulunurlar? Şimdi dediğimiz gibi niye İstanbul'a geldiler o zaman Türkiye yani doğuya ticaret yapmak için. Evet. O zaman normal olarak bütün liman şehirlerinde. Tabii en çok da İstanbul ve İzmir'i ama tabii Karadeniz'de de vardı Akdeniz'de de bütün liman şehirlerinde. İstanbul'da hep Galata'da mı oturdular? İlk başta yani Galata Pera'ydı. Galata başladılar. Galata Pera 1870 yangınından sonra ondan sonra yavaş yavaş Bangaltı'ya geçmeye başladılar. Ama bir ara yani Taksim dediğiniz zaman yani şehir bitiyordu. Zaten orada mezarlık vardı. Granşan mezarlığı. Ondan sonra o mezarlık şeye taşındı 1846'da. Yani Bangaltı'ya taşındı. O zaman Anadolu yakasında da varlar mı? Nasıl? Anadolu yakasında. Orada da tabii orada da ama en çokları tabii bu yakadaydı. Moda'da bir Levanten aile olan Vitaller tarafından kuruldu diye biliriz. Tabii. Böyle bir genel tabii bir her tarafa yayıldılar ama tabii biz en çok diyoruz. En çok tabii Galata, Perador ondan sonra karşı sahile geçtiler. Peki. Her tarafa dağıldılar ama esas olarak yerler yani Pera, Galata ve Bangaltı'ya 1870'lerden sonra. Peki hangi dili konuşuyorlardı? Yani şimdi Levantenler Latin toplumu baştan beri konuşuyoruz. Daha çok İtalyanlardan oluşuyor. Ama galiba Fransızlar da var. Ve bir de yine sizin kitabınızdan biliyoruz ki bir tür lingua franca buradaki Levanten toplumu için Romca konuşuyorlar aralarında. Evet, yani dediğiniz gibi tabii Levantenler çoğunlukta İtalyan'dı. O zaman Levanten dediğiniz zaman aklınıza tabii İtalyanlar geliyor. Çünkü en kalabalık diyelim ki cemaatti. Fakat onun yanında Fransızlar vardı, Avusturyalılar vardı, Evet. Hollandalılar vardı, Almanlar vardı. Tabii onlar bütün Levanten, yani biraz evvel dediğimiz gibi Levantenler yani Türkiye'de doğmuş ve yaşamış yabancı kişilerdir. Yani Osmanlı tebaasına geçmeyen kişiler bu topluluk. Şimdi fark dediğiniz zaman diğerleri gayrimüslimdi. Halbuki yabancılar kapitülasyonlardan gelen ayrıcalıklarla yaşıyorlardı ve faydalanıyorlardı ve ticaretini yapıyorlardı. Yani ayrı bir sınıftı. Dil meselesi nasıldı? Hangi diller Dil daha çok? meselesine Her... gelince Evet. çoğu zaman da bu da önemli bir konudur. Aslında çünkü bu son zamanlarda neolevanteller de türedi. Ben her zaman buna karşıyım. Çünkü geliyorlar dışarıdan. Bu isim tabii enteresandır. Levanten, ben de Neo-Levantenim. Fakat diyorum Leon Levanten'le veya Levanten demekle neyiniz var? Hiçbir şey yok. Bir defa bunu bilmek lazım. Yani Levanten olarak bir kültürdü. Yani Levantenler ne yaptılar? Yani Doğu ile Batı kültürünün senteziydiler. Yani bu ikil kültürü sentezini yaptılar. Mesela bir Levanten ne doğuludur ne de batılıdır. Fakat iki kültürün bir taraflarını aldılar. İyi ve kötü taraflarını Evet. aldılar. Bir sentezini yaptılar. O zaman dışarıdan gelerek ben Levantenim demekle olmaz. Çünkü bu kültür dediğimiz bir düşünce tarzı vardı, konuşma tarzı vardı, yemek tarzı vardı. Ve bir de topluluklar arasında, çünkü biraz evvel ne dedik? İtalyanlar da, Varansızlar, yani Avusturyalılar, bir ortak dilleri vardı. Bu ortak dilde Rumcaydı. Çünkü niye Rumca? Çünkü çoğu Latinler o zaman yani Yunan adalarından geldiler. Çünkü o zaman tabii Cenevizlilerin elinde ve tabii Venediklilerin elindeydi bu adalar. Mesela Sakız Adası, Tinos Adası. Tabii oradan İzmir'e geliyorlar. İzmir'den de İstanbul'a. Evet. Beraberlerinde de bu dili konuşuyorlardı. Dışarıdan gelenler de bu dili yani konuşmaya gayret ediyorlardı. Zamanla öğreniyorlardı ve bilmedikleri kelimeleri de Rumlaştırıyorlardı. Peki hangi işlerle meşgul oluyorlardı Rinaldo Bey? Yani ticaret Romalılara diyoruz. tabii Evet. ticaret tabii yani ticaretin değişik yani şeyleriyle ilk başta diyelim ki imalat olsun, ticaret olsun, ihracat olsun yani Türkiye'deki ürünleri dışarı ithal ediyor yani ihracat ediyorlardı. Ondan sonra ithalattan moda ürünleri şapkaya kadar Hı. dışarıdan Paris'ten ithal ediyorlardı zenginler için. Yani devamlı bir ayrıcalıklı bir sınıftı kapitülasyonlardan dolayı. Nitekim de ondan sonra Cumhuriyet'ten sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Niye? Çünkü kapitülasyonlar kalktı. Evet. Cumhuriyet dönemine geleceğiz de araya bir de şu soruyu sıkıştırmak Evet. istiyorum müsaade ederseniz. Peki Buyur buyur. Buyur. Levantenlerin dini kurumları neydi? Hangi kiliseler etkiliydi İstanbul'da? Vatikan'la ilişkileri nasıldı? İbadet özgürlükleri nasıl bir teminat altındaydı? Biraz da bu ilişkilerden bahsedebilir miyiz? Evet yani bu da Doğu için yani bu Türkiye için Levantenler için bir şey bilmek lazım. İlk başta cemaat geliyordu ve arkasında da kilise. Evet. Yani böyle meydana geldi. İlk Ya başta önce cemaat ufak insanlar ufak geliyor, sonra ve kiliseleri kuruyorlar. kilise de beraber geliyordu ve kilisede cemaatle beraber tekrar gelişiyordu. Mesela Gelişiyor. baktığınız zaman kuruluş devrinde kilisede azdır diyelim, rahipler de azdı. Ondan sonra bu altın çağ dediğimiz yani Tanzimat'la beraber Hı. başlayan kilisede gelişti. Yani ilk başta cemaat kilisede onu takip etti. Cumhuriyet'ten sonra tabii bir gerileme başlıyor. İlk başta cemaatte başladı, kiliselerde de başladı. Onun için onlar iç içedir. Yani bu mesela araştırma yaptığınız zaman yani diyelim ki Levantenleri yani bu cemaati Latinleri yani araştırdığınız zaman muhakkak da kiliseyi de araştırmanız lazım. Çünkü iç içedir. Ayıramazsınız. Bir de bizde bu ibadet özgürlüğü dediğimiz zaman tabii bu reformlarla da başladı ama Avrupa'dan daha çok yani ibadet özgürlüğü vardı. Nitekim de 1922'deki son olarak yapıldı bir tane şey ve ayın alayı. O ayın alayı yani düşünün diyelim ki başı şeydeydi Şişli'de kuyruğu da tüneldeydi. Yani tünelden başlamıştı. Düşünün o Şişli'ye kadar devam ediyoruz. Çünkü hepsi herkes katıldı. Bütün okullar, er okul dediğiniz bütün talebeler bandolarıyla, hocalarıyla, ondan sonra diğer cemiyetler hepsi sırayla sırayla ve diyorum o kadar bir uzun kuyruk meydana geldi ki bugün Avrupa'da böyle bir şey zaten yapılmıyordu ve Osmanlı'da bu ya oluyordu. Onun için tam diyelim ki ticaret serbestliği vardı, din hürriyeti vardı. Yani en güzel zamandı diyebiliriz. Peki Rinaldo Bey, Osmanlı döneminde Avrupa ile ülkeleriyle ilişkilerde Levantenler nasıl bir rol oynuyorlar? Yani ticaret yönünde olabiliyor tabii, ticaret yönünde, bir de tabii devamlı iyi ilişkiler vardı. Çünkü dediğim gibi ihracat oluyordu, ithalat oluyordu devamlı. Ondan sonra kapitülasyonlardan dolayı ayrıcalıklı bir sınıftı. Yani bunu da unutmamak lazım. Ben her zaman bunun altını da çiziyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda yani Avrupa Birliği modeli kuruldu. Bugün Avrupa'nın kurmak istediği ve tam olarak da beceremediği Osmanlı İmparatorluğu zamanında becerdi. Düşünün, kolonileri de alırsak. Yani İtalyanlar, Fransızlar, diyelim ki Avusturyalılar, Almanlar neydi? Kapalı bir koloni gibi yaşıyorlardı. Her şeyleri vardı. İtalyanları ele alırsak ki en kalabalıktı. İtalyan okulları vardı. Hastaneleri vardı. Yaşlıları için huzur evleri vardı. Sinemaları vardı. Tiyatroları vardı. Yani her şeyleri vardı değil mi? Bir tane şey son zamanlara kadar ne bileyim Fransız hastanesi, Alman hastanesi, İtalyan hastanesi, her birinin kendi her şeyi vardı. O hı-hı. Zaman demek ki ayrı olarak yaşabiliyorlardı. İtalyanlar olsun, Fransızlar olsun ve aynı zamanda da Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde ayrı ayrı memleketler gibi. Bir de ortak dilleri de olan. Onun için ben her zaman diyorum Osmanlı İmparatorluğu kendi topraklarında yani bu Avrupa'nın kurulmak istenen Avrupa'nın modelini zaten o zaman kurdu. Ve Avrupa'nın da bu Osmanlı'dan da öğreneceği çok şey vardır bu konuda. Yani beraber yaşamanın kültürü. Peki programın girişinde Tanzimat döneminden sonra İstanbul'daki Latin cemaati veya Levantenlerle ilgili parlak bir dönemin yaşandığından bahsetmiştik. Tanzimat'tan sonra nasıl bir Levanten toplum yapısı görüyoruz? Osmanlı idaresinde rol alıyorlar mı örneğin? Yok, yani daha çok Osmanlı'da rol almıyorlar çünkü onlar daha çok gayrimüslimler vazife görüyordu. Yani dışarıdan gelenler yabancılar daha çok dediğim ki yani kapalı bir ortamda daha çok ticaretle uğraşıyorlardı. Onlar yani ayrı bir sınıftı. Yani resmi olarak tercümanlık falan yaptıklarını görmüyor muyuz? Sadece tercümanlık, çünkü lisan bildikleri için tabii o tercüman okulları vardı. Tabii onlara drogman dediğimiz tabii onlar evet. Tabii onlar da daha çok tabii büyük elçiliklerde tabii Osmanlı'da da böyle çalışıyorlar ama onlar tabii peki, azdı. Peki 19. yüzyıl neden altın çağı denilecek kadar Levantenler için parlak olarak geçmiş? Çünkü Tanzimat'la 1839'da yeni bir devir açılıyor artık. Yani eşitlik üzerinde kuruldu, her şey daha serbest oldu. O bakımdan en iyi yerdi o zaman. Tabii dışarıdan herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Yavaş yavaş geldikten sonra da tabii o zaman gelişti. Yani gelişti, cemaat da gelişti. Diyorum zaten bugün ne gördüyseniz kiliseler falan hepsi bu 70 sene zarfında yapıldı. Yani 39'dan yani 40'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadardı. Her şey bu zamanda yapıldı. O zaman bankalar caddesi altın çağı dediğimiz her şey yani meydana yani bütün ne gördüyseniz gidin Büyükada'ya kilise. Hadi tarihine bakarsanız yani bu zaman zarfında yapıldı. Ve gelişti. Ondan sonra Cumhuriyet'le tabii gerileme başladı. Bunun da dediğim en büyük sebep tabii şey sebebi de yani kapitülasyonların kalkması. Kaldırılması. Biz de kanunlar olarak bakarsak tabii değişik kanunlar var. Bu ayrı bir inceleme konusudur ama en önemlisi 2007 sayılı kanundur. 1932'de yanılmıyorsam. Evet 32'de. Ne getiriyordu 2007 sayılı kanun? O kanunla tabii o zaman ufak meslekleri yapamıyorlar. Ufak meslek dediğiniz berber, müzisyen veya başka bu şoför bunlar. O zaman tabii bugüne kadar berber olan biri diyorsunuz ki artık berberlik yapmayacaksın, başka bir işe gireceksin. O zaman tabii diyelim ki 45-50 yaşına gelmiş olan biri ne yapabilirdi? Ya bir şey yapamıyordu. Çoğu zaman yakalan kalabildi, gidebildi. Ya tabii bununla bir güvensizlik de demek bu belki de. Yani şimdi Tanzimat fermanı ile birlikte aslında çok etnikli, çok dinli bir toplum yapısı tanımlanıyor ve kabul ediliyor. Bunun verdiği bir güven de var galiba, değil mi? Yani mülkiyet edinme hakkı kendi ibadetini yerine getirebilme hakkı vesaire gibi şeyler veriliyor. Avrupa'daki ekonomik durumların da belki etkisiyle büyük bir göç alıyor burası. Ama bu çok enteresan. Bir takım mesleklerin yapılması yasaklanınca tabii Cumhuriyet döneminde daha milliyetçi bir politika, ulusal politikalar gündeme giriyor ve biraz da gitsin isteniyor belki de insanlar. Peki bu yasalardan sonra nüfus azalmaya başladı. Galiba. Çünkü biraz efendim bir de bunun da altını çizmek lazım. Yani bu çıkan kanunlar gayet normaldi. Çünkü o tarihe kadar tabii bütün yabancılar yani bu ticaretin kaymağını yiyorlar. Hı hı. Yani bir defa da ondan sonra güveni de kötüye kullanıldı. Biliyorsunuz ondan sonra mesela burada aynı vatandaşların memleketleri gelip yani Türkiye'yi parçalamak istediler değil mi? Tabii bir tane şey oldu yani o güveni Osmanlı'nın ona verdikleri güveni onlar yani kötüye kullandı. Tabii o zaman ayrıcalıklar da bitti. Yavaş yavaş tabii Levanten dediğimiz yani yabancıların yani biraz azaldı. Bugün peki Türkiye kültüründe kalan hangi etkilerinden bahsedebiliriz? Yani Türkiye'deki bir takım o dönemde yani 20. yüzyılın başında günümüzde hala sürdürülen bir takım alışkanlıklar, adetler, hatta etrafımızda İstanbul'un içerisinde bir takım yapılar, kiliseler, okullar, eski kulüp binaları, bütün bunları hatırlayacak olursak siz bu konuyla ilgili çalışan birisiniz. Nelerden bahsetmek istersiniz? Yani bu bir kültürdü diyorum ama eskiden yaşanmış bir kültürdür. Onun için Neo-Levantenlere biraz karşıyım. Çünkü o eskidendi. O ancak mesela tarih çalışmalarında yani yaşaması lazım. Eskiden ne yaptılar, hangi diyelim ki ne bileyim eserler kaldı. Bugün Beyoğlu'na gittiğiniz zaman orada çünkü yaşadıkları bölgeydi. Görüyorsun apartmanlar olsun, kiliseler olsun. Hepsi bu dediğim bu 70 sene zarfında ne yapıldıysa o zaman yapıldı. Ve bugüne kadar kaldı. Tabii o kültür bitti yani artık yani ancak diyorum tarih kitaplarında yaşatmak lazım. Yani konferanslarında. Peki. Çünkü önemli bir şeydi. Önemli bir konu, önemli bir kültürdü. Diyorum onun sayesinde Avrupa Birliği'nin şeması çizildi. Yani şunu da sormak lazım. Tabii en başta konuştuk. Yani Bizans ondan sonra Osmanlı'ya geçiş, fetihten sonraki ilişkiler ama sizin kitabınızda özellikle önemli bir şey bu. Galata bölgesinde bir Osmanlı Latin muhtarlığı, bir muhtariyetten bahsediyorsunuz. O dönemi biraz anlatır mısınız? Galata bölgesindeki Osmanlı Latin evet. muhtarlığı. Tabii hepsini biraz özetli olarak diyorum. Evet. Tabii. Süremiz kalmış. Zaman... Onu biraz evet. açalım istedim son dakikalarımızda. Evet. Çünkü o zaman ne oluyor? Evvelde dedim ki burada kalanlar ilk başta Fetih'te yani İstanbul'da kalanlar Osmanlı yani Latin Osmanlı topluluğunu kurdular. Değil mi? Demek ki onların tabii çalışabilmeleri için, yaşamaları için bir muhtarlık kurdular. Çünkü niye bir de burada bu sebeplerden dolayı, çünkü bakınız diyelim Ermeniler, Yahudiler, yani Rumlar millet olarak sayıldı. Fakat Latin, ki Osmanlı Latinlere, çünkü bütün karakteristikleri haizdiler onlarda yani millet olmak için. Fakat hiçbir zaman millet olarak kabul edilmediler. Niye? Çünkü Fatih yani görmüştü, fark vardı. Ne farkı vardı? Yani cemaat buradaydı, başı dışarıdaydı. Hı-hı. Yani Katoliklerin olsun, Latinlerin olsun yani dinsel olarak yani buradaydılar. Fakat başı Roma'daydı. O zaman kolonizasyon olurdu. Onun, bu sebepten dolayı o zaman yani millet olarak sayılmadılar. Fakat evet. millet gibiydi. Osmanlı milleti yani Latin Osmanlı milleti. O zaman onlar da tabii hayatlarını devam ettirebilmek için bir tane muhtarlık kurdular. Magnifica Comunita Dipera dedikleri. Ondan sonra Latin kançeleri oldu. Yani şimdi oldu. Evet. Yani her zaman peki, muhtarlık yani diyelim ki bu yabancı isimleri şekil etmezsek yani muhtarlık tipinde çalıştı. O da 1927'ye kadar. Ondan evet. sonra o da kapandı. Evet. Son olarak Rinaldo Bey hazır Vatikan demişken siz uzun yıllardır Vatikan arşivlerinde çalışan bir tarihçisiniz. Aynı zamanda Vatikan'ın kültür ateşisi olarak da görev yapıyorsunuz. Burada hazır sizi bulmuşken şunu da sormak istiyoruz. Osmanlı'nın diğer Avrupa milletleriyle ilişkisine dönük olarak Vatikan arşivinde çalışmak konusunda neler söylersiniz? Yapılacak daha neler var? Yani yapılacak çok şey var çünkü fazla bir şey yapılmadı. Soracaksınız niye bir şey yapılmadı? Bir de bırakalım herkes diyor Vatikan arşivlerine girmek zordur şeydir. Onları da bir kenara bırakalım. Şimdi Vatikan arşivlerine girdikten sonra ne yapabilirsin? Önemli olan odur. Bugün Vatikan arşivlerinde, yani Türkiye'li ilgili arşivleri okuyabilmek için, yani bu son çağlar, yani 18. 19. yüzyılda çok iyi derecede, çok iyi, bunun altını çiziyorum, İtalyanca ve Fransızca bilmek lazım. Tek lisan bilirseniz fazla bir şey yaramaz. Çünkü diyelim ki bir mektup İtalyanca yazılıyor, cevabı Fransızcadır. Ve el yazması oldukları için, yani çok iyi derecede bilmeniz lazım şeyi çözebilmek için. Bugün maalesef, bugün herkes İngilizceye önem veriyor, İngilizce öğreniyor. O zaman tabii Vatikan'a gidemezsiniz. Çünkü İngilizce ile Türkiye üzerinde hepsi İtalyanca, Fransızca, yani. En büyük zorluk budur. İkincisi, o zaman ben de düşündüm bunu ne yapabiliriz diye. En sonunda düşündüm ki, yani bir tane katalog şeklinde sunmak lazım belgeleri. Tabii buna da binlerce katalog yapmak lazım ama bari işe başlamak lazım. O zaman nasıl oluyor? Şimdi yakınlarda çıkacak bu tür çalışmalar. Katalog dediğiniz Türkçe. Yani bütün dosyanda orada ne var ne yok, hepsi, bütün belgeleri, numaraları, ki aynalarını Vatikan'dan isteyebilirsiniz referanslar olduktan sonra. Ama ondan sonra da bir de yenilik olarak hem katalog hem de belgeleri. Belgeleri orijinal lisanda. O zaman Türkçe katalogdan bakarsınız, bu belge hoşuma gidiyor. Bakarsınız kitabın sonunda. O belgeleri alırsınız, birine verirsiniz, tercüme ettirirsiniz. Ancak böyle olur. Yoksa oraya gitmek için lisanları bilmek lazım. Bir de bunu da söylemek lazım. Şimdi 12. Pius'un devresi açıldı yeni olarak. Bu geçen senenin 2 Mart ayında. Tabii daha gidemedim bu Covid'den dolayı. Fakat bu sene inşallah giderim. Bu da çok önemlidir. Onları çalışabilmek için de tabii çok kişi gitmeye başladı ve girme şartları biraz zorlaştı. Eskisi evet. kadar kolay değildi. Yani gitgide daha da zorlaşıyor. Çünkü herkes bu arşivlerin önemini kavuruyor. Önemini derseniz niye önemlidir? Çünkü bana göre bu Vatikan arşivleri en nötr arşivdir. Nötr arşiv ne demek ki? Tarafsızdır. Çünkü Vatikan'da milliyet mefhumu yok. Görüyorsunuz evet. bir Pap Almandır, o birisi mesela Güney Amerikalıdır, Arjantinlidir, İtalyandır, Polonyalıdır. Demek ki bir milliyet mefhumu yoktur. Herkes olayları olduğu gibi yansıtıyorlar bana göre. Süre bitiyor. Onun için toparlayalım müsaade ederseniz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Rinaldo Bey. Kansu, bu hafta ne okuyoruz İstanbul Ansiklopedisi'nden? Programın son bölümünde her hafta olduğu gibi İstanbul Ansiklopedisi maddemiz L harfinden devam ediyor. Ne yazmış Reşat Ekrem hocamız L harfi konusunda? Biliyorsunuz İstanbul Ansiklopedisi G'ye kadar olduğu için biz diğer eserlerinden ve ansiklopedinin diğer maddelerinden yararlanıyoruz. Konumuz Langa Bostanı. Reşat Ekrem Koçu Ansiklopedisi'nden, İstanbul Ansiklopedisi'nden, Bostanlar maddesinden okuyalım. İstanbul'da bostanlar, Boğaziçi köyleri, Anadolu ve Rumeli yakası, Marmara sahil köyleri ve İstanbul'un tarihi yarımada surlarının altında geniş bir ölçüde yer alır. Bunların arasında en önemlileri Langa çevresindedir. Büyük Langa Bostanı, Küçük Langa Bostanı, Küçük Langa'da Tokmaklı Bostan en önemlilerinden sayılıyor. Bostanlar muhtelif milletler elinde olup ekserisi Müslim ve gayrimüslim Arnavutlardadır. İstanbul içinde her türlü meyve ve sebze yetiştirirler. Bostanı işleyen bağcıların, bahçıvanın kabiliyetine toprağın verimi de eklenirse nimetlerine ve lütuflarına son olmayan rezzak alem bostancının yüzünü güldürdükçe güldürür, şartı da hamd ile şükrü dilden ve gönülden bırakmaya, tevazu da elinde ve kalbinde tutar. Evet, çok haftaya yeni bir konu ve yeni bir maddeyle yeniden birlikte olmak istiyoruz. Rinaldo Marmara'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum ilginize. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.